آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی. با همکاری حسن کسائی. شنوندگان عزیز، با عرض سلام برنامه خودم را ادامه می دهم. در هفته گذشته راست پنجگاه را زدم و تا قسمت شوشتری و لیلی و مجنون و عرض به حضورتون غریبی و بیداد و برگشت به راست پنجگاه که به قول فرنگی مآب ها میگویند مدیلاسیون و به قول خودمون مرکب، یعنی از یک پردهی که معمول در ساز میزنند بایستی وارد یک نیم پرده هایی بشیم و به یک مقام دیگر بریم و باز این عمل را تکرار بکنیم و برگردیم به جای اصلی. لذا فرود اومدیم به راست پنجگاه و حالا تیکه های بعدی راست پنجگاه. پس ماهور یا حصار ماهور. گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی بود، اون که اون داد به شاهون به جدایان این داد. خوش عروسیست جهان از ره صورت، لیکن هر که پیوست به دو عمر خودش کازین داد داد اموخ داد. سهلی به ردیف تهران و پنج راه به ردیف اصفهان. که اینم مثل نوا میمونه، البته با تغییراتی. جانم فدای اون محبوب یار سر و دل و جانم فدای اون محبوب یار که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد یا خود که جان به اهل خدا نگه دارم جان به اهل خدا نگه دارد خدا در همه حال از بلا نگه دارد یا اوج شکسته گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند نگاه دار سر رشته تا نگه دار یا یا اینجا گاهی البته مرکب خونی میشه ولی گاهی اشاره به افشار هم میکنن. باز برگشتیم به شکسته. باز اینجا در شکسته موسلک میتونیم بخونیم که بارها خوندم. آی آخ سهر بول بول حکایت بول سبا کرد. عشق روی گل با ما چه ها کرد، از آن رنگ روخم خون در دلم دخت، بعد آن گلشن به خارم مبتلا کرد. اینجا در شکسته بازیتی که داریم به نام مجلس افروز. البته دیگه این مجلس افروز سازیست و تو شعر نمیخوره. پس تیکه های شکست را زدم، حالا دلکش. شد در دلم محبت او بیش از عالمی، شد در دلم محبت او بیش از عالمی، گرچه دلم ز تنگ دلی هیچ جا ندار. این باید همون قلعه یا شهرآشوبه. گفتن من نیست درد و بلا در دیار اشیاد، دیدیم شهر به غیر از بلا نداشت یاد. جانم دیده را پای دیانه، چه دل بینه در نبیند که بود فاید بینایی را داد. اینجا باز روح الارواح میتونیم بخونیم. همون آوازیست که باش اذان میگفتن، البته حالا اذان رو در مایه های مختلف موسیقی میگوین، ولی اون وقت بیشتر اذان را با همین روح الارواح میگفتن. اینجا درآمد عراق و باز در درآمد عراق نهیب داریم. این همین تیکه اسمش نهیبه. عراق و فارس گرفتی پار خوش حافظ. عراق و فارس گرفتی به سال خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. جود جود جود امود بود. البته لازم به توضیح هست که بعضی تیکه ها هست که حتما بایستی در اوج خونده بشه، همطور به سلسله مراتب باید برن بالا و تیکه ها را در اوج بخونن، اما روی فقر صدا بنده ناچارم که بعضی جایی که صدا نمیرسه قسمت پستش رو بخونم، به اصطلاح قسمت پایینش رو بخونم که بتونم بخونم، ولی به اون اوج صدای بنده نمیرسه، بریم به اوج میخونم. اما در قدیم این معمول بوده است که خواننده بایستی که صداش همه جا رو بخونه، مثل امروز خب ماشاءالله هر کس یه دونه تصنیف کن خواننده، نه خواننده بایستی که تمام مقام ها رو میدونسته و تمام را میتونسته که بخونه، یعنی اگر براش یک سازی کوچ میکرده تا اون جایی که امکان داشته است دیگران هم بخونن، اینم باید تا اون اندازه بتونه اوج بخونه. چراش هم البته به عرضتون برسونم، چراش این است که برق و بلندگو و میکروفون وجود نداشته. البته یه خواننده یه دو دانش خون نمیتونه که فرض بفرمایید توی یک باغ سربازی یا یک سالن بزرگی که 5000 نفر جمعیت باشن بتونه عرض اندام بکنه بخونه. یادم میاد در طفولیت که قمرالملوک وزیری مرحوم کنسرتی در اصفهان در سالن سینمای ایران گذاشته بود و در این کنسرت 7 نفر یا 9 نفر حالا درست نظرم نیست فقط تار می‌زدن، هیچ ساز دیگه نبود و پیش درآمدی زدند و قمر خوند تا ته سالن قشنگ صدا بدون میکروفون می‌رفت و همه شعرها را می‌تونستن که بشنوند و نوازنده هم عبارت بودن از مرحوم حسین شهنازی، عبدالحسین شهنازی و شکری عدیب سلطنه، مرحوم عبدالحسین و برازنده حسین آقای شهناز، علی شهناز، استاد اکبر نوروزی، مرحوم سروری، جلال خان سروری، پدر این آقای سروری که الان تار میزنن و حالا اگر چند تا دیگه بودن من نظرم نیست، این اساتید تار میزدن و قمر میخوند، منظور کاملا صدا همه جا میرسید و با اوج میخوند چنان که از صفحاتش هم میشنوید. و دیگری چرا راه دور بریم، تاج اصفهانی خواننده پهلوان خودمون، اون وقتی که میکروفون و بلندگو نبود یکی از پهلوانهای خوانندگی تاج بود که هر جایی میخوند صداش از دور شنیده میشد و شناخته میشد که این تاج اصفهانیه میخونه با اون قدرت، و واقعا این هنرمند مورد احترام همه اهالی اصفهان باید باشد و هست و خداوند به سلامتی بده، برای این که اهالی اصفهان همه هنرمند هستن و این ادعای من بی جا نیست. به هر طرف که نگاه بکنید، پلها، مساجد، این کاشیکاری‌ها، رنگ آمیزی‌ها، عمارات 2000 ساله، منار جنبون و غیر و ذالک، اگر بخوام یکی یکی بگم مثنوی 70 من کاغذ شد، این که از گذشته و حالا فرشی که در اصفهان می‌بافند در دنیا بی‌نظیره. و حالا اگر از قلم میندازم معذرت میخوام، تو همین چهارباغ، از سر چهارباغ تا ته چهارباغ، تو هر مغازه برید یک رشته کار هنری در دست دارن و انجام میدن و کارشون به تمام ایران و اخیراً که توریست ها میان به تمام دنیا میده. بنابراین تمام اهل اصفهان هنرمند هستن و بنده کمترین اونها هستن. عذر میخوام، برنامه رو بیشتر با حرف برگزار کردم. امیدوارم جلسه آینده برنامه راست پنجگاه را به اتمام برسونم. همه را به خدای متعال می‌سپارم.